trzygodzinna audycja z piątku na sobotę w Trójce. Zostajemy jeszcze na nowej płycie Dave'a Matthewsa, płycie, która w całości już kilka razy przeze mnie przesłuchana, przy kilku utworach bliżej gdzieś tam ucho. To właśnie jeden z nich, Here on Out, na pewno. Następny, Idea of You. Naklejka na płycie wskazuje, że to może być kolejny, drugi singiel z tej płyty. Dave Matthews Band, Idea of You. Album nosi tytuł Come Tomorrow. Catch up to you one day, and we laugh how things have changed. You never dreamed we'd end up this way, oh, but I dreamed about it every day. I'm not gonna pull your hair. Falling from you and all your friends, you pick me up and brush me off the kid. But I wanna disappear. But one day when you fall for me, babe, and I remember this day, that I won't brush you off, baby, and I'm not gonna kick you in your shin. Remember this day, but I won't run. brush you off, baby, and I'm not gonna pull your hair. Dużo dobrej muzyki, doskonałych piosenek na tej nowej płycie Dave Matthews Band, Come Tomorrow, Idea of You. To przed chwilą na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Płyta, z tego co zdążyłem się zorientować, niedostępna jest w polskich sklepach, no ale od czego są sklepy internetowe, prawda? Albo telefon do przyjaciela, gdzieś tam za wielką wodę. No i płyta jest i na pewno jeszcze dzisiaj powróci w audycji do czwartej. W audycji Mało Obiektywnie. Za chwilę gość numer jeden. Thank you. ludzkie gadanie. To jedna z kompozycji Seweryna Krajewskiego z płyty, o której teraz sobie porozmawiamy. W studiu gość Piotr Rodowicz. Witam, dobry wieczór. No, dobry wieczór, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Przyjemność wielka, panie Piotrze. Najpierw muszę pana spytać, dlaczego tak długo czekaliśmy na drugą część, bo to 11 lat minęło. A przecież piosenki Seweryna Krajewskiego to jest tak wdzięczne tworzywo dla jazzmenów. Też, bo to piękne melodie, piękne harmonie. Prawda? Tak. Tworzenie muzyki to jest tak jakby część życia. W życiu się różnie układa i czasami są jakieś przerwy, czasami są jakieś sytuacje nieprzewidziane, mocno, takie troszkę życiowe trochę. Tak się to ułożyło. Jakkolwiek ja do tej płyty już podchodziłem kiedyś, tam wynikły pewne kłopoty takie techniczne, nazwijmy. A tą płytę nagrałem już 2 lata temu, bo ta płyta była tak naprawdę częścią mojego doktoratu. Zostałem poproszony 5 lat temu o przeprowadzenie doktoratów. Uczę w szkole muzycznej i tak to zostało pomyślane. I nagrałem tą płytę około 2 lat temu w szkole na ulicy Bednarskiej. Mm-hmm, tak, tu jest właśnie też podkreślone, że to są nagrania ze szkoły imienia Fryderyka Chopina z Bednarskiej. Tak, tak. Ja tam uczę z kolegami, z którymi gramy na tej płycie. Tam jest wydział jazzowy. I ja od lat gram utwory Seweryna Krajewskiego, także innych polskich kompozytorów. A tutaj właśnie wybraliśmy tych 5 utworów. Zresztą od razu powiem, że Seweryn sam zasugerował niektóre utwory, znaczy z prośbą, aby właśnie te utwory się znalazły na płycie. Jemu pierwsza płyta się bardzo spodobała, bardzo ją zaakceptował, co było bardzo nobilitujące. Znaczy ja byłem wzruszony tym, że on przyszedł do studia i nawet przyniósł gitarę, dograł w 2 utworach swoją partię gitary. I potem dzwoniliśmy do siebie i on mówi, no to teraz weź takie utwory ze zbiorku strofki na gitarę. No i niektóre z tych utworów się właśnie tu znalazły. Mhm. Taki podwójny album też niedawno się ukazał, Krajewski-Osiecka właśnie ze strofkami. Tak. To jest taki dość duży zbiór zresztą utworów, które nie są tak popularne jak te inne przeboje, ale są bardzo ładne. I mnie chodziło o to, zresztą, że tak powiem, w pracy doktorskiej również, przede wszystkim o pokazanie piękna tych melodii. Dlatego też nie ma tutaj wokalisty, który by śpiewał wspaniałe zresztą teksty Agnieszki Osieckiej czy Magdy Czapińskiej. A ja się chciałem skupić przede wszystkim na melodii. No tak jak w jazzie się gra instrumentalnie, powiedzmy standardy jazzowe, to tutaj traktujemy te utwory tak, jakby to były właśnie nasze standardy polskie. Właściwie są, prawda? Bo Seweryn Krajewski napisał tyle fantastycznych melodii, do których potem przede wszystkim Agnieszka Osiecka pisała teksty, ale nie tylko. Tak. No to jest część naszego skarbu muzycznego. Prawda? To jest tak ważna postać dla polskiego myślenia o muzyce popowej, rozrywkowej. Tak. I myślę, że zbyt rzadko wciąż o tym się mówi. Tak, od już ładnych paru lat muzycy w Polsce sięgają po polskie utwory, to jest bardzo... To przestało być, bo jakiś czas był taki, że myśmy woleli sięgać po amerykańskie, prawda, standardy, tak. Natomiast z polską muzyką było gorzej, na szczęście to się zmienia. Na koncertach albo w klubach gra się bardzo różny repertuar i nadal się gra amerykańskie utwory, ale tutaj nam chodzi o to, żeby grając muzykę jazzową, która jest od razu, że tak powiem, troszeczkę trudniejsza dla odbiorcy, albo mniej popularna, albo bardziej abstrakcyjna, no różnorodnie to można rozpatrywać, to żeby jednak docierać do odbiorcy poprzez jego skojarzenia z tym, co on kiedyś słyszał, czy w dzieciństwie, czy wiele lat temu, znając jakieś melodie, znając jakieś piosenki i my je wykonujemy na swój sposób. Ja staram się z kolegami zachować te melodie, żeby one były bardzo rozpoznawalne i nie zmieniać za dużo, bo one są doskonałe. Ale właśnie w ten sposób się odwołujemy do słuchacza i słuchacz mówi, o to ładne jest, o to mi się podoba, o to mi się przypomina właśnie z jakiegoś tam okresu wcześniejszego i w ten sposób nawiązujemy taki bezpośredni kontakt z publicznością. To się właśnie tak odbywa w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie gra się amerykańskie standardy, czy George'a Gershwina, czy Duke Ellingtona i przeciętny Amerykanin wykształcony te utwory zna i mu się podoba to. Więc tutaj jest ten sam jakby mechanizm, z tym, że no mieszkamy w Polsce, więc posługujemy się polskimi utworami. To jest dobry sposób, żeby tych, którzy na słowo jazz reagują ucieczką, żeby ich wciągnąć w ten świat, że to nie jest tak jak się wydaje, taki hermetyczny, zamknięty krąg ludzi, którzy grają tylko bardzo trudną muzykę. Owszem, na taką też jest miejsce, ale... Na to też jest miejsce, prawda? W świecie jazzowym. Tak, więc są... zresztą każdy muzyk ma jakieś różne osobowości w sobie. Ja też gram inne utwory. Nagrałem płytę Charles Mingusa, nagrałem płytę poświęconą Thelonious Monkowi. Dość trudne utwory, to znaczy ja je uwielbiam i tak dalej, ale one są... To jest taki mocny jazz, taki, który ja bardzo lubię. Ale jest też we mnie jakaś taka druga osobowość właśnie mówiąca o potrzebie przekazu piękna, dobrej harmonii, ładnych dźwięków, takich konsonansów, takiego, żebyśmy mogli się cieszyć, słuchać, nie wiem, nawet muzykę w tle albo po prostu się bawić dobrze, grając tą muzykę. Muzycy, z którymi gram, bardzo lubią tą muzykę, także my się doskonale bawimy tymi utworami, grając je na koncertach. No warto też pamiętać, że przecież jazz na początku był muzyką do tańca. Tak. Do zabawy. Oczywiście. I trochę przez lata, no... Wszystko jedno, bo ja uczę historii jazzu, więc ja mogę mówić na ten temat bardzo dużo, ale... Słuchamy. Ale w różnych okresach jazz popełniał, nazwijmy to błędy, albo też miał zakręty w historii. Miał swoje zakręty. Jednym z takich wspaniałych zakrętów to były lata 60., taki okres free jazzu. W Polsce bardzo ciekawy, bardzo bogaty Tomasz Stańko, Zbigniew Seifert i tak dalej, którzy stworzyli bardzo wartościową muzykę. Niemniej ona później przestała być odbieralna tak dobrze. I później muzycy szukali w różnych okresach, szukali jak tu wrócić do publiczności, ponieważ muzyka popowa zaczęła zabierać publiczność. Więc zaczęto myśleć o powiązaniu jazzu z bluesem. Stąd się w drugiej połowie lat 60. pojawił tak zwany hard bop, czyli granie takiej muzyki rytmicznej, ubluesowionej, że tak powiem. No i tak dalej. Potem Miles Davis kolejny jazz z muzyką rockową, fusion i tak dalej. No, więc to są takie okresy. Zależy wszystko od osobowości. Są muzycy, którzy uwielbiają grać free i awangardę, że tak powiem. Są muzycy, którzy wolą muzykę konsonansową, bardziej harmoniczną. Tak, pamiętajmy, że to jest bardzo szeroki wachlarz, muzyka zwana muzyką jazzową. Tak, to jest jej siła, to jest ta muzyka inspiruje innych i sama się inspiruje innymi gatunkami muzyki, sięga do klasyki bardzo ciekawy sposób. Muzyki ludowej. Do muzyki ludowej. W Polsce przecież mamy tak też wspaniałe przykłady tego. Oczywiście i to jest też bardzo ciekawe, bo to jest też nobilitowanie trochę muzyki ludowej. To jest pokazywanie, skąd jesteśmy, to pokazywanie światu, prawda? My, nie wiem, zachwycamy się muzyką latynoską czy brazylijską, a to jest właśnie inspiracja muzyką ludową z Ameryki Południowej. Więc oczywiście w Polsce jest, tutaj zresztą na tej płycie też tak jest, że my się troszkę takimi Latin jazz inspirujemy. Niektóre utwory, które były w oryginale taką piosenką bardzo spokojną, myśmy odkryli, że tam jest blues. Taki jest właśnie utwór Noc Świętej Łucji chociażby, który aż sam Seweryn się zdziwił. Jak mu wysłałem próbkę nagrań, to on powiedział, o, no wiesz co, to tam bluesem to jedzie, dobrze, to tak mocniej ten idź w stronę jazzu. Także to było bardzo ciekawe właśnie pokazywanie, że ta muzyka ma potencjał, jest plastyczna. Muzyka jest prosta, melodie są ładne I muzycy poprzez swoją interpretację nadają jej taki osobisty charakter. No i proszę, od muzyki Seweryna Krajewskiego przeszliśmy przez historię jazzu właściwie. Tak. Ale wróćmy do tej płyty. Wybrał pan następny utwór. Co to jest Czułość, tak? Piąty. To jest utwór, który mnie zastanawiał, wzruszał. Analizowałem go zarówno w swojej pracy. To jest utwór, który powstał do tekstu istniejącego. Tak sądzę. Nie rozmawiałem o tym z Sewerynem, ale tak mi się wydaje, że Magda Czapińska napisała piękny tekst i struktura tego utworu jest troszkę inna niż typowa struktura taka AABA czy ABA, jak u Seweryna często to jest. A tutaj jest troszkę inna struktura i to jest piękna ballada, pięknie zagrana przez Bogdana Hołownię i Roberta Murakowskiego i Kazimierza Jonkisza. Piotr Rodowicz jest ten gościem Trójki. Słuchamy płyty Seweryn Krajewski na jazzowo. Część druga. Thank you. Piotr Rodowicz jest gościem Trójki. Słuchamy muzyki z płyty Seweryn Krajewski, Smooth Jazz, część druga, płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Panie Piotrze, powiedzmy kilka słów o składzie zespołu, bo no tu właściwie się skrzy od znakomitych postaci polskiego jazzu. Tak, ja mam przyjemność ogromną grać ze świetnymi muzykami. I tutaj w zasadzie są dwa składy, dwa kwartety. Mhm. Jeden to jest Bogdan Hołownia na fortepianie, Kazimierz Jonkisz, perkusja i Robert Murakowski, trąbka. To jest to, ten utwór właśnie, który żeśmy słyszeli teraz. Pierwszy utwór, Ludzkie gadanie, był grany w drugim kwartecie, gdzie gra Piotr Wrąbel na fortepianie, Mariusz Mielczarek na saksofonie i Grzegorz Masłowski na perkusji. Tak się złożyło, że myśmy to nagrali właściwie w dwie sesje właśnie. Jednego dnia był jeden kwartet, a drugiego dnia drugi kwartet, bo tak to się kolegom tam ułożyło czasowo. I to jest tak, że to jest taka przyjemność we współpracy na przykład z Bogdanem Hołownią czy z Kazimierzem Jonkiszem, z którym gram bardzo dużo w różnych składach, w różne programy, że jakoś tak się rozumiemy. Także to było, ta płyta powstała bardzo szybko, bardzo prosto, no trochę jakby ja sam za to wszystko płaciłem, więc to tak się odbyło, że tak powiem, na żywo nieomal. Ale to dobrze, prawda, że to właśnie tak. Bo to chodzi to o taką... Chyba robić. Ja mam ogromne zaufanie do kolegów, z którymi gram. Otóż to. I ta intuicyjność i ta świeżość jest bardzo ważna w muzyce. Tu nie chodzi o to, żeby cyzelować, żeby wszystko było perfekcyjne, bo przede wszystkim jest... Dla mnie ważna jest ta ulotność chwili, w momencie grania takiej muzyki no, improwizowanej czy jazzowej, gdzie wszyscy się słuchamy, byliśmy w jednym pokoju, w jednej sali w szkole i to słuchanie się i reagowanie jest bardzo cenne, bardzo... Jak się słucha takich znanych płyt jazzowych, czy takich tych, to właśnie chyba największą wartością jest to, jeśli słychać, jak muzycy reagują nawzajem na siebie. Znane są historie z tego, że... I takie zresztą było na tej płycie, że w zasadzie to są wszystko pierwsze tak zwane take'i, pierwsze wersje. Tam chyba w dwóch utworach żeśmy powtórzyli. Ale znane właśnie są historie, kiedy takie kultowe płyty... Najważniejszą właśnie wartością ich było to, że one były nagrane od razu, za pierwszym razem. Znane są historie z Miles Davisem, który przygotowywał na przykład muzyków do nagrania jakiegoś utworu, a potem mówił, dobrze, włączamy mikrofony i zaczęli grać zupełnie inny utwór, do czego muzycy nie byli jakoś tam przygotowani. I okazywało się potem po latach, że to są tak ciekawe rzeczy, słucha się tego reagowania muzyków. To jest rzecz, która nie występuje w żadnej innej muzyce. Właśnie, bo w muzyce popowej na przykład jest to wszystko przygotowane, musi być równo, składnie. W muzyce klasycznej jest to odtwarzanie zapisu notowego, precyzyjne. A w muzyce jazzowej jest właśnie ta chwila. Ta ulotna chwila, która nie powtórzy się. Także ja proponuję teraz posłuchać utworu Noc Świętej Łucji, który, tak jak wspomniałem, Seweryn napisał jako taką starofrancuską balladę. A jak zaczęliśmy grać ten utwór, to tam jest taki motyw, który w zasadzie jest jakby bluesowym motywem. I to jest ciekawe, bo to utwór zaczął brzmieć zupełnie inaczej. I Seweronowi się to spodobało. Także to jest chylę czoła przed takim wielkim kompozytorem, który akceptuje, że mu się zmienia troszkę utwór, bo jednak większość kompozytorów trzyma się swojej wersji, bo uznaje, że ta wersja jest właśnie doskonała. A cechą taką też, można powiedzieć, wielkości takiego kompozytora jest to, że on pozwala własnym utworom żyć. Tak jak to życie niesie. Ktoś wykonuje to zupełnie inaczej, bo tak poczuł. Czasami są oczywiście wersje wykonawców, które są mniej udane w tym momencie, ale w tym wypadku na przykład Severin to zaakceptował. To było bardzo, to było miłe dla nas. Thank you. Noc Świętej Łucji. Tak się zaczyna płyta Seweryn Krajewski Smooth Jazz, część druga. O tym albumie rozmawiamy dzisiaj w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest Piotr Rodowicz. Panie Piotrze, ale skoro już się spotkaliśmy, to też słowo o płycie, która okazała się na początku tego roku 2018, tak? To był styczeń, luty? Jakoś tak? Tak. Równocześnie, to tak jak ja powiedziałem, że każdy, albo może ja tak mam, że robię... Kilka rzeczy naraz, tak? Kilka rzeczy naraz, to chyba tak jest, bo jak zapraszam muzyków, to oni zwykle mają gdzieś tam kilka pootwieranych rzeczy, które się dzieją. Drugim projektem, w którym aktywnie uczestniczę, to jest nagrana płyta poświęcona Fryderykowi Chopinowi, ale w inny sposób, mianowicie bez fortepianu, przede wszystkim. Bez fortepianu, tak, czyli głosem wiodącym są skrzypce. Mm-hmm. Mój serdeczny kolega od lat, muzyk, z którym gram, Maciej Strzelczyk, wielki wirtuoz skrzypiec, gram z nim bardzo różnorodny też repertuar i tak zaczęliśmy się kiedyś zastanawiać, co by było, gdyby Chopin był skrzypkiem albo gitarzystą, bo gramy z gitarą akustyczną, taką klasyczny gitarzysta. I stąd powstała taka wersja muzyki Fryderyka Chopina, grana przez skrzypce, kontrabas i gitarę. To jest klasyczny gitarzysta Romuald Ehrens. I tu jest też takie podejście, o którym wcześniej mówiliśmy, to znaczy przede wszystkim zachowanie piękna melodii Fryderyka Chopina, jego preludium, mazurków lub walców, których on napisał bardzo dużo. Nie odważamy się grać jakiegokolwiek utworu, tylko żeśmy starannie wybrali utwory, które można by zagrać w taki rytmiczny sposób. To znaczy, wiadomo, że Fryderyk Chopin to jest muzyka rubato. Zmienia się tempo, nastrój, ekspresja i tak dalej. Fortepian tutaj jest... Sporo jazzu znaczy jest w tej muzyce też, prawda? Skoro ale jest właśnie... Jest takie dużo swobody. Tak, ale też poprzez ogromny szacunek, który... No, ja mam w ogóle szacunek do kompozytorów, tak? Mm-hmm. Których utwory wykonuję. Więc tutaj też staraliśmy się zachować melodię, która jest święta. Odczytaliśmy też partyturę, że tak powiem, lewej ręki, żeby zobaczyć, jaką harmonię Chopin prowadzi, jak on to nam każe grać. Niewielkie tam zmiany, żeśmy właśnie, jeśli chodzi o harmonię, zrobili, bo dodaliśmy troszeczkę takiej prostszej, logicznej, tak zwane 2-5-1, takiego ruchu harmonicznego akordów. No i okazuje się, że to zabrzmiało, że to się ludziom podoba, płyta się sprzedaje, koncerty gramy. Najbliższe jakieś będą? Tak, gramy w Krakowie na festiwalu jazzowym, w tym letnim. Takim. Mhm. Gramy też w pałacu w Radziejowicach, gramy w różnych miejscach. Tych koncertów jest trochę na szczęście, bo o to nam chodziło, żeby właśnie była taka mobilność zespołu, trio, łatwo w samochód wsiąść i pojechać. I to się... graliśmy na kilku festiwalach chopinowskich dla publiczności, która zna dobrze tą muzykę i jest bardzo... pilnuje świętości tej muzyki. I ci pianiści, czy ci muzykolodzy zaakceptowali to. Powiedzieli, no takiej wersji to jeszcze żeśmy nie słyszeli. Ładnie to... widać, że macie szacunek do tej muzyki. Czyli to też było taki satysfakcja, że mimo, że wiadomo, że są pewne kanony, no nasz narodowy kompozytor Fryderyk Chopin, który jest otoczony festiwalem chopinowskim i jest jak traktowany jako świętość narodowa, że to też uda się pokazać troszkę inaczej. To też była nasza satysfakcja, że to można w ten sposób. Nie kaleczymy tej muzyki. Także powtarzam, że myśmy wybrali tylko takie utwory, które są śpiewne, bo można też powiedzieć, że Chopin pisał w zasadzie piosenki. W ogóle do niektórych jego melodii powstały potem teksty i stąd mamy zbiór pieśni. czasami, jak czytałem, Chopin nie był przeszczęśliwy z powodu tych tekstów, bo teksty są, czy był, do niektórych utworów były trywialne, albo wykonawczynie były niespecjalne, natomiast te same te preludia czy mazurki są po prostu wspaniałe. To jednego z tych mazurków posłuchamy teraz w Trójce. Dobrze, to będzie mazurek Amol, opus 7. Piotr Rodowicz, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za czas poświęcony słuchaczom Trójki. Bardzo serdecznie dziękuję, dobranoc. I za te obie płyty z ważnymi, bardzo polskimi kompozytorami i ich muzyką. Seweryn Krajewski i obok Fryderyk Chopin. Tak to się ułożyło. Tak się ułożyło. Słuchamy. Mazurek Amol, opus 7, numer 2, Fryderyka Chopina. To z płyty Chopin na strunach, a te struny to gitara Romuald Renz, kontrabas Piotr Rodowicz i skrzypce Maciej Strzelczyk. Piotr Rodowicz był gościem audycji Mało Obiektywnie, pierwszym gościem, bo za chwilę rozmowa z kolejną postacią polskiego świata muzycznego, która dotarła do Trójki z nową płytą. Płytę państwo dość dobrze już znają, to za chwilę sobie o niej porozmawiamy. A jeśli nie dziś, tak się zaczyna album zespołu Element. Do jutro sięgnę do gwiazd, to wiem. Chciałbym coś chcieć, nie wiem jak. W oczach mam coś na kształt smutku, w głowie mam wiatr i szał. A jeśli nie dziś, to jest mój czas, mój sen.